Aj Boh cíti. I Pán Boh čuje coś. Takisto sa nadeje. Nadeje. Má nádej. A tak samo má nádej. Dôveruje ti. Ufa ti. Boh ti dôveruje. Pán Boh ufa ti. Dáva ti šancu. Daje ti kolejnou šance. Keď ti odpúšťa. Kedy vybača ti. Tak ti odpúšťa tak. To vybača ti tak. Že ti dáva úplne novú šancu. Že daje ti zupełnie nową szansę. On ti nepovie tak, no dobre, odpustím ti, ale nezabudnem. On nepovie ti v ten spôsob, no dobře, vybače, ale nezapomne. To my ľudia takto odpustia. To my ľudia vlastne v ten spôsob vybača. Ale on, keď ti odpustí, kedy on vybačí, on vytrie zápis tvojho života. On vykasuje jakby nagranie v tvojom życiu. Krvo Ježíša Krista přes zmaže. Krev Jezusa Chrystusa. Všetky tvoje hriechy. Všetky tvoje grzechy. Tvoja minulosť je vymazaná. Čiže tvoja prešlosť je całkowicie skasowana. Nikdy viac na ňu nespomenie. Nikdy więcej on nie będzie pamiętał o niej. I daje ci nową szansę. Halleluja! To je radosť. To jest radość. On ti dôveruje. On ufa ci. On ti hovorí, a hľa, činím všetko nové. On mówi, teraz činie všetko nové. Chceš túto šancu chytiť? Či chceš mieť udział v tej šance? Boh ti dôveruje. Pán Boh ufa ti. Začni teraz. Rozpočni teraz. Začni dnes. Dzisiaj rozpočni. Nie zajtra. Nie jutro. Diabol ti príde a bude našepkávať zajtra. Šatan príde i povie ti, no jutro spróbuj. Ale Duch Svätý takto hovorí. Ale Duch Svätý tak mówi. Keby ste dnes počuli jeho hlas. Keby ste dzisiaj slyšeli jeho głos. Nezatvrdzujte svojho srdca. Nezatvrdzajte srdce svoje. Dnes je čas spasenia. Dzisiaj je čas zbavenia. Dnes je čas milosti. Dzisiaj jest czas łaski. Dnes otwór swoje serce. Dzisiaj otwórz swoje serce. Boh ti dáva nádej. Pán Boh daje ti nadzieję. Wiesz prečo? Czy wiesz dlaczego? Lebo ti dôveruje. Ponieważ ci ufa. Preto ťa dowiedol na toto miejsce. Dlatego doprowadził cię tutaj do tego miejsca. Chce ti dať novú šancu. Chce dať ti nową szansę. Wszystko sa zrútilo w twoim życiu. Wszystko runęło w twoim życiu. Wszystkie predstavy. Wszystkie wyobrażenia. Wszystkie twoje nadzieje. Wszystkie twoje nadzieje. Wszystkie są w prachu. Wszystkie to teraz jest prochem. A tak to mówi Duch Święty. I tak mówi Duch Święty. A ja czynię wszystko teraz nowe. Teraz czynię wszystko nowe. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Dawa ci nową nadzieję. Daję ci nową nadzieję. Nową przyjaźń. Nową okazję. Ako wielką nadzieją w sercu wysadzał Gospodin tuto winnicę. Z jaką wielką nadzieją w sercu Pan Bóg sadził te właśnie winnice. Vysadil ju na výbornom vrchu. On zasadil ju na viešku. A tento vrch bol veľmi úrodný. I ten vieš, to vzgúže bolo bardzo urodzajné. A ohradil. I ogrodil ju. Výbornú révu. Bardzo dobré vinorošla. Postavil tam vežu. Zbudoval vieže. No na čo tam bola treba veža? Po co vieža? Viete, veža je vždycky určitým symbolom slávy. Viete, veža zawsze jest pewnym symbolem chvály. Boží ľud má svoju slávu. Boží ľud má svoju chválu. Boh sa nedíva na svoj ľud ako na posledný nejaké zmetky. Pán Boh nepatrí na svoj národ ako na takých jedných z ostatních ľudí. On nás vyťahol z obín. Vyrval nás z tých dolín. Očistil nás. Očistil nás. Zaodial nás. On przyodział nás. A dal svojho svätého ducha. I dal svojego świętego ducha do našego vnętrza. A tým nás zapečatil ku dňu vykúpenia. I v ten spôsob zapečentoval nás ku dňu odkupienia. Jeho svätý duch. Jeho duch święty. V našom strede. Pośród nás. Je ta, ako tá veža. Jest tak, jak ta wieża. To je jeho sláva. To jest jeho chvála. To je jeho prítomnosť. To jest jeho obecność. Ale takisto postavil tam preš. Ale tak samo wykuł w niej prasę. A to je už menej príjemné. I to już no nie jest aż takie przyjemne. Tam sú tlaky. Tam są ciśnienie. Tam sú bolesti. Tam jest ból. Tam sú skúšky. Tam są doświadczenia. Tam sú ťažkosti. Tam są trudności. A toto Boh pripravil. I to też Pán Boh przygotował. Aby sa ukázalo, čo je v našom srdci. Żeby pokazało się, co jest w naszym sercu. S takou nádejou vysadil túto vinicu. S takou nádejou zasadil tie vinice. Ohradil ju. On ogrodil ju. Vystavil ju. Vybudoval ju. Všetko pripravil. Všetko prigotoval. Bola zavlažovaná. Ona bola navadňaná. pravý čas prichádzala voda. V vlastivém čase voda přichodila. Bola ochrana jeho. Byla jeho ochrona. Prišiel čas kvitnutia tejto vinice. I prišiel čas, kedy tá vinica povinna zakvitnúť. Krásne rozkvitla. Piękne, przepiękne kwiaty miała. Była pielęgnowana. A nakoniec? I w końcu? Prišiel čas zbierania hrozna. Przychodzi czas, kiedy właściciel zrywa winogrona. A keď zbiera tieto ovocie? A kiedy on zrywał te owoce? Všetko bolo kyslé. Wszystko było kwaśne. Všetko bolo trpké. Wszystko było takie cierpkie. Už niekedy ste jedli niečo trpké a kyslé? Czy kiedyś próbowaliście zjeść coś cierpkiego? Ako ste sa tvárili? Jak, nie wiem, jak czuliście się? Pekne usmiatí ste boli. Taki uśmiechnięci byliście. Skúsim vám taký kyslý ksicht. Ja spróbuję pokazać wam taki kwaśny, nie wiem, takie oblicze kwaśne. Takie było to owoc. Takie właśnie było, taki był ten owoc. Niechutne. Nie smakowało. Ta szczawa była kisła. A ten sok był taki kwaśny. Otriasła człowiekom. On wstrząsł człowiekiem. Otriasła to i nim. Wstrząsł i tym winogrodnikiem. Wiecie, nie preto winogradnik pracuje. Wiecie, nie dlatego winogrodnik pracuje. Nie preto inwestuje. Nie dlatego inwestuje, wkłada swoje prostriedki, swoje środki, swój czas, swoją nadzieję, swoją wiarę, aby na koniec o to strzęsło. Żeby wreszcie strząsnęło nim. Ale preto, ale dlatego, aby na koniec tu szczęło, żeby ten sok w końcu, którą może pić, którą on może pić, aby bola mu občerstveniu. Żeby było dla jego odświeżenia. A keď pije tú šťavu, a kiedy pije ten sok, aby myslel na to. Żeby myślał o tym, wtedy keď już odpoczywa po wszystkiej tej pracy. Wtedy kiedy odpoczywa już po całej tej pracy. A pije túto šťavu. I pije ten sok. Myśli na to, że stálo to za to. Myśli o tym, warto było inwestować w to. To bol dobrý čas. To bol dobrý čas. Dobrá investícia. Dobrá investícia. Nebol som sklamaný vo svojich nádejach. Nie byłem zawiedziony w nadziei. Ale tu je opačná situácia. Ale tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Na výbornom vrchu vysadil vinicu. Na urodzajnym pagórku on posadził winnicę. Wiecie, co je ten výborný vrch? Czy wiecie, co to jest ten pagórek urodzajny? To są Boże obietnice. Wszystkie sluby. Wszystkie Boże obietnice, które dał swojemu narodowi. To jest ten dobry vrch. To jest tam urodzajny pagórek. Poznasz Boże sluby? Czy znasz Boże obietnice? Czerpasz z tego z tohoto dobrého, czy z tejto dobrej pôdy. Korzystasz z tej dobrej gleby. Naplnené je tvoje srdce. Czy tvoje serce jest naplnione? Žiješ zasľúbeniami. Czy žiješ obietnicami? Viem, že prvoradie toto proroctvo je na národ izraelský. Viem, že v pierwszym rzędzie to proroctvo odnosi się do narodu izraelskiego. A hovorí o tom, že výbornú révu som zasadil. I mówi o tym, że winnicę zasadziłem. A tu myslí na potomstvo Abrahama. I tutaj ma na myśli potomstvo Abrahama. Že to bolo potomstvo viery. Že to bolo potomstvo viary. Že to bol ľud, ktorý mal nasledovať pána. To bol ľud, ktorý miał nasledovať pána. Ktorý mal pravé poznanie Boha. Ktorý miał właściwe poznanie Boga. A oni sa odkláňali. I oni pomimo tego odchodzili. Oni nie prinášali to zrelé ovoce. Nie przynosili ten dobry, dojrzały ovoc. Odchyľovali sa od pána. Odchodzili od pána. Odchyľovali sa od jeho prikázań. Odchodzili od jeho przykazań. Viete, a to sú vlastne tie ohrady. I viete, i to są właśnie w tym celu służy to ogrodzenie. Vlastne tých 10 Božích prikázań. 10 Božích prikázań. Ktoré boli dané Izraelovi. Ktoré były dane Izraelowi. To je vlastne tá ohrada. To znaczy właśnie to ogrodzenie. A tá mala chrániť tento ľud. I to właśnie miało chronić ten naród. A tento ľud si myslel, že Pán Boh im nedopraje. I ten naród myślał, no Pán Bóg nie życzy nam. A preto nám dá prikázanie. Dlatego dał nam takie przykazania. A títo ľudia si mysleli, že Boh ich obmedzuje. I ľudia mysleli, že Pán Boh ogranicza ich. Ale on svojimi prikázaniami tento ľud chránil. Ale on přes svoje prikázania chronil ten národ. Pretože tie okolité národy ponieważ pogańskie... Ponieważ okoličné národy pogańskie... Vlastne oni boli účastní toho hriechu. Właściwie one były účastníkami grzechu.

Stál, každá tá hlávka stála o samote. Každá tá rošlinka stála samotne. Mala dostatok svetla. Miala vystarčajúco światła. Pozrel som sa, tak to boli rady. I popatrzyłem, tu były rzędy. A videl som, že aj, snažil sa aj z druhej, z boku i dodržiavať rady. Vidiałem, že staral sa i z tej strony, z boku też dotrzymywać te rzędy. Skutočne ako také vojsko stalo. Rzeczywiście stały tam, jak také vojsko. Viete, Pán Boh sa staral o to. Viete, Pán Boh troščil sa o to. Tými prikázaniami. Přes te prikázania. Aby si tie hlávky v tej vinici nezaclaniali. Žeby te rošlinky v tej vinici ne... zaslaniali sa. Ale aby každá tá hlávka mala to svetlo. Ale žeby každá rošlinka miala światło. Zaručoval ochranu každého jednotlivca. Zapevňal ochronę dla každého jedného. Tými božími prikázaniami. Přes te bože prikázania. Chránil každú tú rastlinku. Chránil každú tú rostlinku. Taký čestný odstup, aby taký, mali od seba. Žeby miały taký zdrový odstęp od siebie. Aby brat bratovi nekrivdil. Žeby nekrivdil brat bratu. Alebo aby rodina rodinu neukracovala. Alebo žeby rodina rodine nesprawiała krzywdy. Wszystkie Boże przykazania były właśnie ukierunkowane w tym celu, żeby chroniły te winnice. Aby zo všetkých strán, żeby ze wszystkich stron, jak slnečko prechádzalo, jak słońce przychodziło, aby zo všetkých strán sa opieralo, ze wszystkich stron ono się oparło. Do toho ovocia. Do tego owocu. Aby to ovocie mohlo dozrievať. I żeby ten owoc mógł dojrzeć. A potom vystavil veš. A potem zbudoval wieżę. Aj w twoim żywocie. W twoim życiu tak samo. Pán Boh ťa povolal. Pán Boh povolal ciebie. Za swojego służobnika. Za swojego sługę. Za svoju služobnicu. Za svoju, jak to, služebnice. Povedz, komu slúžiš. Povedz, komu ty slúžiš. A ja ti poviem, kdo si. I ja ti poviem, kým jesteš. Tá otázka je, komu slúžiš. To pytanie jest, komu ty slúžiš. Čiju slávu nesieš. Čiju chvále ty zanosiš. Kdo si postavil vežu. Kto wybudował sobie wieżę w twoim życiu? Czyją sławę niesiesz? Czyją chwałę ty reprezentujesz? Lebo ak twoim sercu, ponieważ jeżeli w twoim sercu nie masz istotu, komu służysz, nie masz pewności, komu ty służysz, ja ci musim powiedzieć, muszę ci powiedzieć, że si w mocy nieprzyjaciela, że jesteś w mocy nieprzyjaciela. A preto, dlatego te rzeczy, które są w twoim życiu, te rzeczy, które są w twoim życiu, mówią o tym, mówią o tym, że nie jest tu sławy Bożej. Że nie ma Bożej chwały. Nie może się Bóg osławić. Pan Bóg nie może wywyższyć się w twoim życiu. Lebo tak mówi Boże ponieważ słowo. Tak mówi słowo Boże, że tam gdzie są ja, tam gdzie ja jestem, chcę, aby był aj mój sługa. Chcę, żeby i mój sługa był ze mną. To znaczy, jak służysz Panu, to znaczy, jeżeli służysz Panu, ty potrzebujesz być blisko niego. Musisz być blisko niego. Każdy dzień hľadať jeho tvár. Każdego dnia szukać jego twarzy. Hneď z rana. Zawsze zaraz z rana. Czytać si Božie slovo. Czytać słowo Boże. Modlić sa. Modlić się. Hľadať jeho tvár. Szukać jego twarzy. A keď prehovorí k tvojmu srdcu. Kiedy on przemówi do twojego serca. A počuješ jeho hlas. I słyszysz jego głos. Tak rozpoznasz jego wolę. To rozpoznasz jego wolę. A vidíš, čo pre teba pripravil. I vidíš, co on przygotował dla ciebie. Potrebuješ sa dívať na neho. Ty musíš patrzeć na niego. On nás nenechal tu sirotami. Nie zostawił nas sirotami tutaj. Poslal nám Svätého Ducha. Poslal nám Ducha Świętego. A tento Duch Svätý nás uvádza do každej pravdy. Ten Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. V každej situácii života. V každej situácii życia. On ťa prevádza. On wprowadza cię. Nie to jeho cieľ. To nie jest jego celem. Aby si večer, keď ideš spať. Żebyś wieczorem, kiedy zasypiasz. Povedal, Panie Boże, odpust, zase som premarnil. Panie Boże, wybacz, znowu zmarnowałem ten dzień. Zase som zlyhal. Znowu upadałem. Toto som urobil, to zrobiłem, tamto zrobiłem. A so všetkým som ťa zarmucoval. I ze wszystkim, co robiłem, zasmucałem ciebie. Ty hneď ráno. Zaraz ráno. Możesz predchádzať. Możesz przedejść. Svitanie. Świt. A możesz hľadať jego twarz. Możesz szukać jego twarzy. Ty możesz iść do jego bliskości. Ty możesz wejść w jego obecność.

A hovorí, no chcel som vyskúšať tvoje ovocie. A brat Andrzej mówi, no chciałem wypróbować twój owoc, bracie. Aká je tvoja trpezlivosť? Jaká je tvoja cierpliwość? A mnohokrát Pán Boh takto skúša našu trpezlivosť. Wiele razy właśnie w ten sposób Pán Boh doświadcza naszą cierpliwość. Skúša našu vieru. Doświadcza naszą wiarę. Viete, tie tlaky... Viete, ten ucisk... Tie sú veľmi potrebné. Bardzo jest potrzebny. Tie sa nás dotýkajú zo všetkých strán. Dotýka nás z každej strony. Jedna sestra prestala chodiť do nášho spoločenstva. Jedna siostra przestała uczestniczyć w naszym nabożeństwie. A tak sme ju stretli na ulici a spýtali sme sa. Spotkaliśmy ją pewnego dnia na ulicy, zapytaliśmy jej. Sestrička, prečo neprichádzaš? Siostro, dlaczego nie przychodzisz? A ona hovorí, vieš, odkedy nechodím do to vášho spoločenstva? Ona mówi, wiesz, od tego czasu, kiedy ja nie chodzę do was na nabożeństwa? Ja wiem być taka pokorna. Ja potrafię taka pokorna być. Taka cicha. Taka łagodna. A kiedy som bola medzi vami? A kiedy była między wami? Vždy niekto do mnie. Zawsze ktoś do mnie. A som bola taka niepokojna. I byłam taka niespokojna. A hovorí, teraz som taka pokojna. Ona mówi, teraz taka pełna pokoju jest. A som pokorna. I pokorna. Nie musím wybuchować. Ja nie muszę wybuchać. Ona nie. Ona unikla preszu. Ona po prostu obeszła te... Lebo w tej winnicy... presję, ponieważ... Lebo w tej winnicy jest zbudowany aj presz. Ponieważ w tej winnicy jest tak samo i prasa. Wonku nie jest presz. Tam na zewnątrz nie ma prasy. Ale w winnicy jest. Ale w winnicy jest prasa. A czy ty myślisz, że ty sam chrześcijan bez obecenstwa? Myślisz, że ty sam chrześcijanin bez społeczności? Ty wiesz pięknie duchownie żyć. Potrafisz cudownie duchowo żyć. Masz piękne owoce. Masz piękny owoc. Ale nie masz presz. Ale nie masz tego presu. Jak to jest? Prasy. A to jest veľmi potrebne. I to jest bardzo potrzebne. Lebo w preši tečie šťava. Ponieważ w prasie cieknie sok. A wtedy, kiedy si w tlaku. A wtedy, kiedy jesteś w pośrodku tych ucisków. Kiedy jesteś w doświadczeniu. Tak to tečie z ciebie, co jest w tebe. To wycieka z ciebie to, co znajduje się w tobie. A to ma chuť, ako je to I taki ma smak, na ile to jest dojrzałe w tobie. Manżela, manżelka sa... Pochytia, pohádajú. Mąż i żona posprzeczają się. A potom manželka hovorí mužovi, I potem żona, no kedy si do mňa nebol tlačil. I potem żona mówi do męża, no gdybyś ty nie zaczynał, tak by si to nebol zo mňa dostal. To po prostu nie wyszłoby to ze mnie. Ale co z niej wyszło? Ale co z niej wychodzi? No to, co było w niej. Tylko to, co jest w niej. W tą presi. A więc w tej prasie. W tą tlaku. W tym ucisku to wyjdzie z ciebie, co jest w ciebie. To wychodzi z ciebie, co jest w tobie. Niech si jednoduchy pracownik. Czy jesteś takim zwykłym robotnikiem? Albo duchowny niejaki wódca? Albo jakiś przywódca duchowy? Tak jest to aj twoje owocie. Tak samo i twój owoc. Czy si kazatel? Czy jesteś pastorem? Albo radowy członek zboru? Albo taki zwyczajny członek zboru? Tak jest to dozrywa twoje owoce. Tak samo dojrzewa i twój owoc. Jeden pan farar uprawował płot. Pewien ksiądz naprawiał płot. A mały chłopiec sa díval. I mały chłopczyk patrzył, jak on to robi. A już dłuższy czas sa pozerał. Już dłuższy czas patrzył, przypatrywał się. A pan farar mówi tomu to chłopczykowi. I ten ksiądz mówi do tego chłopczyka. Janičko, chcesz sa nauczyć, tak? Ako sa ten płot oprawuje? Janek, ty chcesz nauczyć się, jak się naprawia płot, tak? Ale nie pan farar. A on mówi, nie. Ja czekam, kiedy si buchniecie na prst. Czekam, kiedy ty uderzysz sobie po palcu. A co powiesz? I co wtedy powiesz? Wiesz, on chciał widzieć owoce. On chciał zobaczyć ten owoc. Co ty powiesz, kiedy si buchniesz po prostu? Co ty powiesz, kiedy uderzysz sobie po palcu? Kiedy si buchniesz łokieć. Kiedy uderzysz sobie Chwała łokciem. Panu. Chwała Panu. Albo co? Albo co powiesz wtedy? Co teče? Aká šťava teče? Jaki sok wycieka z ciebie? Kiedy niekto stupi na nogę. Kiedy ktoś przyciśnie ci na nogę. Albo idziesz odpoczynąć. Albo idziesz wypoczywać. A naraz ci pod oknem zaczną rachotać. I nagle pod oknem zaczyna się muzyka. Wonku oprawują cestu.

tak nádherne rastú, rastie to ovocie. To vtedy ten ovoc tak cudovne rośnie. Ty potrebuješ každý deň mať obecenstvo s Pánom. A musíš každého dňa mať obecnosť s Pánem. Nestačí len raz do týždňa. Nevystarčí raz v týždňu. Alebo nestačí len raz, idem na konferenciu. Alebo nevystarčí tylko, ja raz idem na konferencie. Príde brat Šanko. Príde brat Šanko. Dobre bude. Dobre będzie. Raz za čas. Prehrieť a slniečko. Od času do času tylko slnce dotrze do ciebie. Ale pozri na ovocie svojho života. Ale popatrz wtedy na ovoc svojego życia. Je to zrelé? Czy to jest dojrzałe? Je to sladké? Czy to jest słodkie? Čo hovorí tvoj otec na tvoje kresťanstvo? Co mówi twój ojciec na twoje chrześcijaństwo? Čo hovorí tvoja matka? Co twoja mama mówi? Čo hovorí na tú šťavu tvojho života? Čo hovoria tvoje deti? Co twoje dzieci mówią kosztując ten sok twojego życia? Čo hovorí tvoja žena? Co mówi tvoja žena? Tvoj muž? Tvoj mąż? Aké je jeho svedectvo? Jaké je jeho świadectwo? Aké je svedectvo tvojich spolupracovníkov? Jaké je świadectvo tvojich spolupracovníkov? Aké je svedectvo tvojich susedov? Jaké je świadectvo tvojich sąsiadów? Viete, tí ľudia okolo teba? Viete, ci ľudia okolo ciebie? Oni chutnajú. Oni to ovocie. Sprawdzają, smakują ten owoc. A to ovocie má byť žiadúce. I ten ovoc musí byť pożądany. Spomnijcie si, ako ti wyzwedaci išli. I pamiętacie, jak ci zwiadowcy poszli? Išli do zasľúbenej zeme. Poszli do ziemi obiecanej. A odtiaľ doniesli ovocie. I stamtąd przynieśli owoc. A to ovocie mali v tých svojich kapsách. I ten te ovoce mieli v svojich kieszeniach. A každý niesol to ovocie, každý, ktoré on myslel, že predstaví. Przyniósł taki owoc, którym on myślał, że zaprezentuje go. Ale było jedno owocie. Ale był jeden owoc, który nie mógł jeden człowiek nieść. Który nie mógł nieść jeden człowiek. Musieli to dwaj. Musieli dwaj go nieść. Było to między nimi dwoma. To było między nimi dwoma. A to było to hrozno. Ten strapec hrozna. To była ta winorość, ten kiś winorośli. A wiecie, dlaczego nieśli ten wielki strapec? A czy wiecie, dlaczego nieśli ten tą wielką kiś? Oni mogli donieść aj taki mały strach. Mogli przynieść taką małą próbkę tego. To tak isto chutilo. Przecież tak samo smakowało. Ale donieśli wielki strach. Ale przynieśli taki ogromną kiść. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Aby ho urobili żiaducim pre tych ostatnich. Żeby uczynili go pożądanym dla innych. A darmo ty mówisz, że ty masz taką wielką łaskę. Na próżno mówisz, że ty masz taką wielką miłość. Môžeš povedať, o rodina moja, deti moje, manželka moja, môžeš tak povedať, ťa milujem. O rodino mojo, žono mojo, deti moje, tak bardzo vás kochám. A tvoje deti povedia, no o tom by sme aj my mali vedieť. A deti povedzo, no chyba by sme coś vedeli o tym. Alebo žena. Alebo žona. Rozumieš, tá láska Božia to nie tak vyplní sa, že joj, čo ja cítim. I Božia miłość nie v ten sposób vyplní sa, že o, co ja čuję. Ale čo je vidieť? Ale co widać między nimi? Co widać? Co widać w ich relacjach? Twoje dzieci widzą ten strapec. Twoje dzieci widzą tą kiść. Między tobą a twoją Między manżelką. Tobą i twoją żoną. A powiedzia dzieci. I powiedzą dzieci, chcemy iść do tej zasługi. Tak, chcemy wejść w tę ziemię obiecaną. Chcę a ja mam. Chcę ja mieć dział na tym błogosławieństwie. A ja chcę, aby mój wzťah raz z moją żoną... I ja chcę, żeby moja relacja z moją żoną któregoś dnia... Albo dziewczyna si powie, a ja chcę, aby ten mój wzťah z moim mężem... Albo dziewczyna powie do siebie, ja chcę, żeby moja relacja z moim przyszłym mężem... Był tak krasny. Była taka piękna. Tak czysty. Taka czysta. Tak pokojny. Taka... Jak to powiedzieć? Spokojna? Pełna pokoju, o. A tak słodki. I taka słodka. Ako je to między moim ockom a mamką. Jak to jest między mamą i tatą. Jakie owoce twojego życia? Jaki owoc przynosi twoje życie? Lebo jeszcze ten melon si dasz do waczku. Albo jeszcze melon. Arbus. Dasz sobie do kieszeni. Albo jabłczka. Albo jabłko. Ale... Tento strapec, ale właśnie tak iść. To jest między dwoma. To jest między tymi dwoma. Ty kiedy świadczysz o łasce. Ty kiedy wydajesz świadectwo o miłości, tak tu łaskę nie tak wydawasz, że aką masz ty lásku w sercu. To ta miłość nie w ten sposób ty okazujesz, o jak ty ją czujesz w sercu. Ale to jest między tobą a tymi drugimi. Ale ta miłość ma miejsce między tobą i tym drugim. Láska jest ponajpierw pokojna. Miłość za pierwsze jest pełna pokoju. Nie chlubi się. Nie nadyma się. Nie chce złego tomu drugiemu. Nie chce złego, nie pragnie złego. Wiemy si to przeczytać. Potrafimy przeczytać sobie 13. kapitola. Koryntian 13 rozdział. Ale ta to láska jest ta, która jest żądana. Ale ta miłość jest pełna pożądania. To jest owoc Ducha Świętego. A ja teraz widzimy, że już czas, abyśmy kończyli tutaj. I widzę, że jest czas, żebyśmy zakończyli pierwszą część. A będziemy się modlić. I będziemy się modlić. Prosimy, abyśmy skłonili swoje głowy. Proszę, żebyśmy swoje głowy skłonili. Nasz drogi niebieski Ojcze. Nasz drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy. Z całego serca dziękujemy ci. Za tę chwilę. Za te chwile. Kiedy mówisz k naszemu sercu. Kiedy mówisz do naszego serca. Że si wszystko urobił. Że wszystko ty uczyniłeś. Wszystko si urobił za swoim ludom. Wszystko uczyniłeś dla swojego narodu. W starozakonnej dobie. W Starym Testamencie. Potomstwo Abrahamowo. Potomstwo Abrahama. Dał si mu zaslubenie. Dałeś jemu obietnicę. A oni mogli czerpać z twoich słów. Oni mogli korzystać z twojego słowa. Z twoich ślubów. Z twoich obietnic. A mogło dozrewać ich owoce. Ich owoc mógł dojrzewać. Ale przynaszali niedozrewać. Ale przynosiły niedojrzały owoc. A my ci dziękujemy za to. A my dziękujemy ci za to. Że si nam dał Pana Jezusa. Że Jezusa dałeś nam Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy przynaszali owoc z Niego. Żebyśmy przynosili owoc z Niego. Prosimy cię. Prosimy ciebie. Odpuść nam. Odpuść nam. Żeśmy nie napełnili twoje oczekiwania. Że nie wypełniliśmy twoich oczekiwań. Żeśmy się nie pytali po twojej woli. Że nie pytaliśmy, jaka jest twoja wola. Że każdyśmy odchadzali na swoją własną wolę. Że każdy odchodziliśmy za swoją własną wolą. Za swoimi własnymi żądaniami. Za swoimi własnymi pożądliwościami. A nie pytaliśmy się na twoje. I nie pytaliśmy na twoje pożądliwości. Na twoją tużbę. Na twoje pragnienia. O Panie, odpuść nam. Panie, odpuść nam to. Nie zrozumiemy. Dzisiaj zrozumieliśmy to. Chcę się opytać. Chcę zadać pytanie. Jest tu niekto? Czy jest ktoś tutaj? To tak w sercu przeżywa. Który właśnie tak w sercu przeżywa. Że Duch Święty mówi jego serca. Że Duch Święty mówi do jego serca. A że tak czuje, że to słowo było adresowane k niemu. I czuje, że to słowo było wprost do niego. Co dźwignij swoją. Podnieś swoją rękę. Będę się za ciebie. Będę się modlił za ciebie. Niech cię pożegna Pan. Niech cię Pan błogosławi. A i ciebie niech błogosławi. I ciebie niech błogosławi. A i ciebie niech błogosławi. I ciebie niech błogosławi. I ciebie. A i ciebie tam. I ciebie tam w tyle. A i ciebie tu. I ciebie tutaj. Jest tu jeszcze nikt. Czy jest jeszcze ktoś? Panie Jezusiu. Panie Jezu. Ty widzisz te to serca. Widzisz te serca. Które się dźwigają przed Twoim. Które podnoszą się przed Twoim obliczem. Z tą tużbą. Z tym pragnieniem. Aby si odpustił. Żebyś ty wybaczył. Aby si oczyścił. Żebyś oczyścił. Aby si odstranił. Żebyś zniósł to wszystko. Tą kislotu. Tą kwaśność. Aby si odstranił tą nieposłuszność. Żebyś to nieposłuszeństwo zniósł. Daruj czyste serce. Daj serce czyste. Niech twoja święta krew. Niech twoja święta krew. A w tej to chwili. I w tej chwili. Omyje każdą nieposłuszność. Omyje każde nieposłuszeństwo. Niech oczyści każdą pohnutkę. Niech oczyści każdą myśl. Która jest z ciała. Która jest według ciała. A niech Duch Święty wyjdzie w życiu tych. Duch Święty zwycięża w życiu tych ludzi. Mój brat, sestra. Mój bracie i siostro. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ci zwestuję. Ogłaszam ci. Że Pan Jezus ci odpuścił. Że Pan Jezus odpuścił ci. Tak to mówi Pan. Tak mówi Pan. Odnimam twoją nieprawość. Ja twoją nieprawość zabieram od ciebie. Na twoje grzechy więc nie wspomnę. I na twoje grzechy nie wspomnę już więcej. Dawam ci nową przyjemność. Daję ci nową okazję. A ja czynię wszystko nowe. I teraz czynię wszystko nowe. Pójdź ku mnie. Przyjdź do mnie. A ukażę ci poklady. I pokażę ci skarby. Które są skryte od wieku. Które ukryte są. Pożegnam cię. Pobłogosławię cię. Kiedy będziesz naśladować moje słowo. Kiedy będziesz naśladował moje słowo. Będziesz chodzić w moich ślapach. Będziesz chodził w moich śladach. Pożegnam ciebie. Pobłogosławię ciebie. Pożegnam twoją rodzinę. Pobłogosławię twoją rodzinę. A i budujące generacje. I kolejne generacje. W choď a nasleduj ma. Přijď, nasleduj mě. Ďakujem ti, Pane Ježiš. Ďakuje ti, Pane Jezu. Za prítomnosť Tvojho Svätého Ducha. Za obecnosť Tvojho Ducha Świętego. Za dotyk Tvoj. Za dotyk Tvoj. Za Tvoje oslobodenie. Za Tvoje uvoľnenie. Za Tvoje očistenie. Za Tvoje očiščenie. Za Tvoje posvetenie. Za Tvoje uświęcenie. Amen. Amen.